आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। आपका सवाल एडवोकेट बीके सिन्हा का जवाब इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एडवोकेट सिन्हा साहब हमारे साथ काफ़ी एपिसोड्स कर रहे हैं, 2-3 एपिसोड हमने कर दिया है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है आपको समझ में भी आया होगा। और आइए आज फिर से हम लोग उनके साथ हैं और उनसे बातें करेंगे। सिन्हा साहब का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सरकारी जो बस होते हैं उसमें अगर यात्रा करते हैं हम लोग, 10 रुपये दिया किसी गांव में चले गए, तो ऐसे उनका कोई दुर्घटना बीमा होता है क्या? यदि बीमा नहीं होता तो दुर्घटना में किसी की कुछ हानि हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो उसमें सरकार की तरफ से क्या प्रावधान है या क्या मुआवजा मिलता है? देखिए, इसमें बस में बैठे, बस के द्वारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बस में बैठे हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कुछ नुकसान होता है, जैसे कहीं टूट गया या किसी का डेथ हो गया, वो वैसे उस टाइप का आप क्वेश्चन का रिप्लाई जानना चाह रहे हैं। तो उसमें जैसे ही हम रेल में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो हम लोग इंश्योर्ड हो जाते हैं, समझ गया ना। तो वो अभी जैसे रेल में बैठे तो उसके लिए रेल भी कुछ चार्जेस करती है इंश्योरेंस के लिए, तो और बस का भी इंश्योरेंस होता है। अच्छा, तो जहाँ इंश्योरेंस है वहाँ दो व्यवस्था है कि एक तो एक्सीडेंट हो जाता है और एक फाइटल हो जाता है, स्पॉट डेथ हो जाता है, दो तरह की बात। तो दोनों तरह के मामले में आपको कंपनसेशन दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, और गवर्नमेंट के द्वारा तो अलग से है वो व्यवस्था, तो आपको मिल सकता है। उसके लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है, वहाँ आपको केस फाइल करना होगा। अच्छा, तब मिले। लेकिन क्या इस प्रावधान राज्य स्तर पर होता है या राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, इसके बारे में? राज्य स्तर पर भी होता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। अभी रेल जो है, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ जी जी, तो रेल में इंश्योरेंस, रेल में अगर कोई बैठता है उसका एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए रेलवे का फोरम है, वहाँ आपको एप्लीकेशन फाइल करना होगा, रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उसको बोलते हैं, तो वहाँ आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वहाँ से आपका मुआवजा मिल जाएगा। अगर बस में एक्सीडेंट होता है तो आपको उसके लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है, वहाँ आप फाइल करेंगे तो मिल जाएगा। दो चीज़ें हैं इसमें जी। एक तो बस में बैठे हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, वैसी परिस्थिति में भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा, और एक हम चल रहे हैं रोड पे, चल रहे हैं और उसके बाद जो है उसमें कोई बस या कोई गाड़ी आपको से आपको कोई नुकसान हो जाता है, जान माल की हानि होती है, फैटल होता है या एक्सीडेंट होता है, तो वैसी परिस्थिति में भी आपको इंश्योरेंस कंपनी वो मुआवजा देगी। नॉन एक्सीडेंटल में 25,000 रुपीज तुरंत देने की व्यवस्था है विद इन 30 डेज, और अगर डेथ हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में इंटरिम मेंटेनेंस इंटरिम के रूप में, इंटरिम रिलीफ के रूप में 50,000 देने का प्रावधान है, और उसके बाद जो कंपनसेशन इनकम के आधार पे जो आपने फाइल किया है वो ट्रायल चलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। क्या बात है, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और एक लंबाराम ग्रासिया जिला पाली से उन्होंने मैसेज किया है, मेरा केस 18 मार्च 2011 का है और ये मामला लड़ाई का है और मुझे लूटने के लिए उन्होंने मुझ पर हमला किया, उसमें मेरा बायां हाथ बायां पैर टेढ़ा हो गया, टेढ़ा कर दिया, और फिर FIR उसने ही दर्ज किया और मुझ पर धारा लगाया गया 447+323 का, मुझे अभी पेशी जाना पड़ रहा है गोगुंदा तहसील में, तो क्या करना चाहिए इसमें, मुझे कैसे छुटकारा पा इसमें है? तो इनसे गलती हुई है, जब इनका एक्सीडेंट हुआ था इनको मारपीट किया गया था या कुछ पैसे की छीनाझपटी हुई थी, डिमांड किया था, उस समय इनको पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए था, FIR करना चाहिए था, वो अभी तक किया नहीं। सबसे पहले तो वो करना चाहिए, और इसके जो झूठा केस इनके ऊपर कर दिया गया है तो उसके लिए इनको डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए। अच्छा, उसी के कोर्ट में जहाँ इनका चल रहा है, जहाँ इनका केस चल रहा है उसी कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उससे इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर डिस्चार्ज से भी रिलीफ नहीं मिलता है तो इनको हाई कोर्ट में जो इनके ऊपर FIR हुआ है उसको क्वेशिंग एप्लीकेशन बोलते हैं, उस FIR को क्वेश करने के लिए क्वेशिंग एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो भी इनका FIR क्वेश हो जाएगा, क्योंकि इनके केस झूठे केस में इनको फंसा दिया गया। तो कोई एविडेंस जब तक नहीं रहेगा कोई केस चलता नहीं है विदाउट एविडेंस। तो इनको एक तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन का सहारा लेना चाहिए, दूसरा इनको काउंटर केस करना चाहिए था, जो इनके साथ हादसा हुआ था वो अभी तक बताया नहीं है पुलिस को, वो बताने की ज़रूरत है थ्रू एप्लीकेशन, और तीसरा इन दोनों से अगर इनको रिलीफ नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में क्वेशिंग एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए लुम्बाराम जी, आप अगर सुन रहे हैं तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से लिख लीजिए और आपको किस तरह से आगे कदम उठाना है। सबसे पहले तो आपको एक डिस्चार्ज फाइल करना है जहाँ पर आपका केस चल रहा है वहाँ पर, और दूसरा जो आपको बताया हाई कोर्ट में FIR का जो है क्वेशिंग करना होगा, तो इससे आपकी मामला जो है ख़त्म हो जाएगा। और आइंदा आने वाले समय में जब भी इस तरह की घटना हो तो पहले आप भी FIR दर्ज करा दें, कंप्लेन करें तो ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा ढीला हो जाते हैं तो दूसरे पार्टीज़ का पूरा बेनिफिट उठाता है। तो यही चीज़ें हैं कि इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का जो है हम नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। तो ये चीज़ें ना हो इसीलिए हम लोग ने रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरू किया है, जहाँ पर आपको सही रास्ता मिल सके, जहाँ पर सही आपको गाइडेंस मिल सके, फ्री लीगल एडवाइस मिल सके, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। और आने वाले समय में आप संडे के दिन शाम 6 से 7 के बीच में ये कार्यक्रम रिकॉर्डेड आप सुनते रहेंगे और आप अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर करेंगे, तो वही बातें हम एडवोकेट सिन्हा के साथ भी बात करके आपको एपिसोड के माध्यम से सब चीज़ें इस फ्री लीगल एडवाइस मिलता रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम आपकी समस्या फिर भी नहीं सुलझ रही हैं तो एडवोकेट सिन्हा साहब बैठे हुए हैं और उनका नंबर एक बार फिर से मैं देना चाहूँगा आप सभी को, आप नोट कर सकते हैं 9329327705 या फिर 9969327045। तो ये दो नंबर हैं आपके पास और इसको आप इस नंबर पे मैसेज करें, फ़ोन करें तो आपको सीधा सीधा जो है एडवोकेट सिन्हा के साथ आप बात कर सकते हैं और अपना फ्री लीगल एडवाइस उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मेरा गांव मेरा आंचल, इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और सिन्हा साहब बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग समस्याओं का समाधान पाते हैं, लेकिन समस्या हमारे जीवन में आई नहीं, इसके लिए हमें किस तरह की अलर्टनेस बरतनी चाहिए, किस तरह से हम अपने आप को सतर्क रखें ताकि समस्याओं से घिरे नहीं हम सतर्क रहें। समस्याओं से घिरे नहीं हम सतर्क रहें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया है। जी जी जी, क्या है कि उसके लिए हमको IPC CRPC एविडेंस एक्ट की जानकारी रखनी होगी, उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को पढ़ना होगा, कानून की जानकारी रखेंगे तो हमें मालूम होगा कि कोई गलती करेंगे तो उसकी सजा क्या है। हम लोग कभी कभी अनजाने में गलती कर देते हैं, किसी को आवेश में आकर के मारपीट कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, तो उसका क्या होगा आगे पनिशमेंट वो हमें पता नहीं। जिस दिन आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हम किसी को मिसबिहेव कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या सजा हो सकती है, किसी के साथ मारपीट हम कर रहे हैं तो उसकी क्या सजा हो सकती है, आपको जानकारी होगी तो आप गलती नहीं करेंगे। और एक दूसरे को हम कष्ट देने की जो मनोवृत्ति है उसमें धीरे धीरे सुधार करें तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे आजकल डिस्प्यूट हो जाता है तो उससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। आजकल तामसी प्रवृत्ति के लोग होते जा रहे हैं, तो भोजन भी वैसा हो गया है जिस ढंग का, हाँ तामसी भोजन हो गया है तो भोजन का भी असर पड़ता है। और आजकल बहुत स्ट्रेस में लोग रहते हैं, जी जी जी, स्ट्रेस में रहने का कारण है कि वो तामसी भोजन कर रहे हैं, समय से उनका न सोना है न समय से उठना, कोई दिनचर्या नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसके वजह से भी ये सब समस्याएं हो रही है। जी सिन्हा साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोतागण इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, किसान भाई बहनों भी अगर सुन रहे हैं, ग्रामवासी सुन रहे हैं, तो जो भी आप सुन रहे हो, आपका किसी भी तरह का कोई भी ज़मीन से कुछ जुड़ी हुई समस्या हो, या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई समस्या हो, या फिर संबंधों की कुछ बातें हो, कभी कभी तलाक की नौबत आती हैं, या फिर पति पत्नी का जमता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या करें, इस तरह के भी सवाल आप कर सकते हैं। एडवोकेट सिन्हा साहब हमारे साथ 8:30 तक रहेंगे, तो आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 94 14 15 14 15 इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। नवजात शिशु का 1 वर्ष तक निशुल्क उपचार और संपूर्ण टीकाकरण सभी बच्चों का स्वास्थ्य अधिकार है। टेटनस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी और दिमागी बुखार सहित पोलियो, खसरा जैसी जानलेवा गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए मैं अपनी बिटिया रानी को सभी टीके सही समय पर अवश्य लगवाऊंगी। सभी आंगनबाड़ियों एवं राज्य के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पेंटावेलिन एवं IPV सहित सभी टीके निःशुल्क उपलब्ध हैं। NHM राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या हुआ दीदी, अभी तो बच्चा हुआ है, खुशियाँ मनाओ, उदास क्यों हो? क्या बताऊँ दीदी, डिलीवरी होने के 2 महीने में ही फिर से गर्भ ठहर गया। क्या तुमने PPIUCD के बारे में नहीं सुना? PPIUCD? हाँ, गर्भ धारण रोकने का सुरक्षित और आसान तरीका। PPIUCD डिलीवरी के 48 घंटों में लगवाई जा सकती है, और इसे लगाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। PPIUCD लगवाएं और लंबे समय तक गर्भ की चिंता से मुक्ति पाएं। 2 बच्चों में अंतर, सुखी परिवार का आधार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं IEC राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। हेलो, हाँ जी नमस्कार, नाम बताइए। धर्मेंद्र नारवर बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा जी, नारवर जी नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या समस्या है आपकी। हेलो जी, जी बोलिए बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। सर हम लोग 4 भाई हैं, उसमें मैं सबसे बड़ा हूँ जी। मेरे मदर फादर एक्सपायर हो गए। हाँ, मुझसे छोटे वाले के पास वो रहते थे, सारे प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो उसके पास है जी। और मेरे फादर का पैरालिसिस हो गया था। हाँ हाँ। मेरी मदर जो है वो कैंसर में खत्म हो गई। तो हम लोगों की 3 जगह पर प्रॉपर्टी है, एक नोएडा के अंदर है, एक मथुरा में है, और एक अहमदाबाद में है। तो उसमें मुझे मेरा हिस्सा बिना किसी डिस्प्यूट के, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अपने इज्जत भी नहीं खराब करना चाहूंगा, मुझे किस तरह से हासिल करनी चाहिए? आपको ऐसा है कि आपकी प्रॉपर्टी गुजरात में भी है, नोएडा में भी? गुजरात में है और UP में। हाँ, पिताजी कहाँ रहते थे? पिताजी अहमदाबाद रहते थे। हाँ, तो अहमदाबाद रहते थे, तो अहमदाबाद में एक आप वहाँ से सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए। सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए। सक्सेशन सर्टिफिकेट करके होता है, अहमदाबाद से आपको लेना होगा, या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा सर्टिफिकेट? सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट, ओके, और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दो में से कोई एक सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसके आधार पे आपका प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगा हर जगह जो प्रॉपर्टी आपके नाम से ट्रांसफर करने वाली जो अथॉरिटी है उनको ये सक्सेशन सर्टिफिकेट देंगे, तो चारों भाइयों के नाम पे इक्वल रिसीट कट जाएगा, और आप लोगों का प्रॉपर्टी है, आप लोगों का जो शेयर है, आप लोगों का डिवाइड हो जाएगा। तो क्या सर कोई गवर्नमेंट का ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को डिवाइड करके और बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के डिस्प्यूट कर सके? नहीं, डिस्प्यूट तो कुछ है नहीं ना आप लोगों भाइयों के बीच में। हम लोगों में चारों भाइयों में एक दूसरे के साथ सर कोई मतलब वो नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आप अकेले तो फाइल कर सकते हैं ना, उसमें बता सकते हैं कि ये हमारे पिताजी थे। सक्सेशन सर्टिफिकेट में बताना क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है ना कि पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी थी, उनका डेथ हो गया, तो उसमें हमको बताना था कि हमारे पिताजी के नाम से 100 प्रॉपर्टी है और उनका डेथ हो गया है, अब हम लोग 4 लीगल ईयर हैं, तो चारों लीगल हेयर के नाम से सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जहाँ जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देंगे चारों भाइयों के नाम से। सक्सेशन वो अहमदाबाद, आप गुजरात हाईकोर्ट से आप ले सकते हैं। हाँ, कहीं जहाँ आपको बलसाड में रहते हैं तो आपको इजी गुजरात में होगा, तो गुजरात हाईकोर्ट से आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। हाईकोर्ट के अंदर बीच में इन्वॉल्व होगा। हाँ, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो वहीं से मिलेगा ना। हाँ, वो लेने के बाद उसकी एक एक कॉपी हर जगह दे देंगे, जहां जहां आपके पिताजी की प्रॉपर्टी थी, तो उसमें चारों भाइयों का नाम उसके आधार पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, तो कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं होगा आप लोगों के बीच में। और आप लोगों का जो शेयर है, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए सर हाईकोर्ट में क्या करना होगा? सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए एक सक्सेशन सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फाइल करना होगा जी। तो वो किसी एडवोकेट को अपॉइंट कीजिएगा, वो फाइल कर देंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट के द्वारा आप चारों भाइयों का शेयर ट्रांसफर हो जाएगा चारों भाइयों के नाम पे, तो कहीं किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं। उसके लिए पेपर्स क्या लगेंगे सर? उसके लिए आपके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और पिताजी का राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, और आप लोग लीगल हियर हैं, आप लोगों का प्लेस ऑफ बर्थ मतलब बर्थ प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ देना होगा। सर हमारा तो सारा हिसाब किताब, हम लोग बड़े बड़े हैं, रिटायरमेंट की एज के हैं, तो हमारे पास तो ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो कि ये घटना, तो राशन कार्ड होगा जो कि। हाँ ठीक है, तो उसके लिए एफिडेविट, उसके लिए एफिडेविट बना करके दे दीजिए कि हम लोग चार भाई हैं, चारों भाइयों का स्वयं ये एज है, ये नाम है, ये यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। एडवोकेट बी के सिन्हा हमारे साथ हैं। आप किसी भी तरह की समस्या आपका हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। जैसे ये गुजरात वाले जी हमारे साथ पूछ रहे थे कि भाई उनके चार भाई हैं और उनके प्रॉपर्टी अलग अलग जगह पर हैं और इनके जो कागजात है छोटे भाई के पास है, तो इनको समस्या ये है कि इनको अपना हिस्सा जो है नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए उनको गुजरात में रहते हैं तो गुजरात हाईकोर्ट से आप कहीं से हाईकोर्ट से जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। तो उसके बाद जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ पर आप देते हैं तो आपके चारों भाइयों को बराबर हिस्सा जो है मिल जाएगा। आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या का अगर आपको समाधान चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो बी के सिन्हा हमारे साथ हैं, एडवोकेट बी के सिन्हा, उनसे हम बात कर सकते हैं, सीधे ही स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो। हेलो जी, जय माली जी, स्वागत है आपका। सिन्हा साहब से बात जी, सिन्हा साहब है, बात कीजिए, बोलिए। नमस्कार, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए माली जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। आपने जो मेरे दोस्त का फोन आया सुबह फार्म से, हाँ उसका केस क्या, वो सीवेज में बन गया, एलपीजी का गाड़ी में सिलेंडर लगा हुआ था, आईटीओ से अप्रूव नहीं था, उसको काफी टाइम हो गया, 3 साल से मुकदमा चल रहा है कि नहीं, फिर से रिपीट, तो लोक अदालत में समेट जाएगा। हाँ, रिपीट करेंगे क्वेश्चन फिर से जी, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, दोबारा बोलेंगे। गुजरात की गाड़ी थी सर, हाँ तो उसमें वो एलपीजी का गैस सिलेंडर लगा हुआ था, हाँ तो आईटीओ से अप्रूव नहीं था, बराबर, तो गाड़ी और सिलेंडर करीब 3 साल पहले सीज करके मुकदमा भी बना दिया था, हाँ तो उसका लोक अदालत में हो जाएगा? लोक अदालत में ट्रांसफर करके एक बार प्रयास करना चाहिए, हो सकता है, क्या वो पूछ नहीं सकता, थोड़ा घबराता है। नहीं, हाँ, तो कोई नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप मैसेज भी कर सकते हैं और सीधे लीगल एडवाइस के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। 9414151415 इस नंबर पर आप मैसेज या फ़ोन करके बातें कर सकते हैं। हमारे साथ सुरेश जी लाइन पर बन रहे हैं। हेलो नमस्कार सुरेश जी, देव पूजक। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। जी स्वागत है, बोलिए कैसे हैं आप? हम अच्छे है, और मेरा आज का तो सवाल तो नहीं है, सवाल थोड़ा जरा हटके है, जैसे कि कोई अपना सरकारी जो नौकरी करते हैं वो ठीक से करता है नहीं निभाते, इसके लिए क्या, जैसे कोई डिपो में बैठा हुआ जो सरकारी नौकर है उसको कहते हैं कि ये बस कहाँ जाएगी, कितने बजे आएगी, तो वो पूछता है कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना उसको देखो, हाँ उसको के देख लो, और मुझे पता नहीं ऐसे ऐसे जवाब दे रहा है, कोई पुलिस वाला है तो पुलिस वाला भी गांव में जो बड़े आदमी होता है उसकी ही बात सुनता है, और जो सरकारी डॉक्टर होता है वो भी ऐसे करता है, कोई ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है, ठीक से दवाई भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? वैसे लोगों के अगेंस्ट आपको कंप्लेन करना चाहिए, उनके जो ऊपरी अधिकारी हैं ना उनके यहाँ कंप्लेन कहाँ करनी चाहिए, किसका कंप्लेन करना है पहले वो तो जानकारी होनी चाहिए आपको। हाँ मैं अभी रेडियो पर सुनता हूँ, आप हाँ, बताइए। जैसे सीनियर इंस्पेक्टर के यहाँ गए कोई कंप्लेन लेकर के, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर उनके सीनियर हैं DYSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर साहब के, हेलो हाँ बोलते जाओ, हेलो रख दिया हाँ, अगर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर का आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उनके सीनियर हैं सर्जन, उनके यहाँ कंप्लेन करनी चाहिए। तो इस ढंग से जो भी उनके सीनियर पदाधिकारी हैं उनके यहाँ कंप्लेन करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी सुरेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। कई बार होता है कि हम जल्दी में होते हैं और कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है, लेकिन उस समय वो कह रहे थे कि बोर्ड पे लिखा है आप देख लीजिए, इस तरह की बातें होती है, तो थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कोई कदर नहीं या हमारे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और कोई अच्छा सूट बूट वाला व्यक्ति आता है तो उससे बात करता है तो उसको बता देते हैं, तो ये भी बातें हमने देखी हैं। तो ऐसे में आप अगर बार बार इसके शिकार हो रहे हैं तो आप अपने कुछ साथियों के साथ जो है उनसे बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके पास कंप्लेन लिखा सकते हैं, और लिखाने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पूरी जानकारी है, पूरा अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंतर्गत आप सब कुछ कर सकते हैं आपके हाथ में, लेकिन काम सही होना चाहिए और सही मुद्दे पर बात होनी चाहिए और ईमानदारी से निष्ठा से हमें इन चीज़ों को करना चाहिए और बताना चाहिए। हेलो नमस्कार सर जी, समुद्र सिंह जी स्वागत है, बोलिए। नमस्कार सुनाई कम दे रहा है मेरे को। जी हाँ नमस्कार है सर जी। हाँ तो कल मैंने सिन्हा साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत नमस्कार है। जी सिन्हा साहब सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ तो मैं एक मिनट कान में तस्वीर दिखा दू। हाँ सर जी, सिन्हा साहब सुन रहे हैं, बताइए। हाँ नमस्कार सर, वो कल मैंने वो जो प्रश्न किया था नहीं, छोटा सा सवाल के भाई सीनियर सिटीजन का हो तो कौन सी अदालत में जाना चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम है? सीनियर सिटीजन जो है उनके लड़के उन्हें मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, पाल नहीं रहे हैं, तो उनके लिए क्या? हाँ उसके लिए फैमिली कोर्ट है और उसके लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, वहाँ एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं तो नहीं कम दे रहा हूँ, रेडियो पर आप कहना, मैं एक मिनट आपको प्रणाम करता हूँ वापिस। प्रणाम। और बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए आपको बहुत बहुत नमन है। हाँ। बहुत बढ़िया है। तो अब प्रश्न है कि भाई वो कहाँ जाए तो जाए, कहाँ ग्रामीण क्षेत्र में तो जाते नहीं, लोग बहुत शर्माते हैं। हाँ नहीं, शर्माने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी नहीं, आपके पास है नहीं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करेंगे तो उसमें मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हाँ, उसमें मेंटेनेंस और एकोमोडेशन दोनों मिल जाएगा। और फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल करेंगे तो मेंटेनेंस आपको मिल जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते का कोर्ट होता है और फैमिली कोर्ट होता है, तो ये दो जगह में से कहीं एक जगह अप्रोच करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत आपको नमन है। थैंक यू। और आप कहाँ से बिलोंग टू? मुंबई। हाँ मुंबई से। हाँ तो मेरा एक भाई भी भतीजा है, मैं राजेंद्र सिंह चंपावत करके है, हाई कोर्ट में है, एडवोकेट है। राइट, अच्छी बात है। चंपावत है, अच्छी बात है। जी समुद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलिए सिन्हा साहब, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी अच्छी जो चीज़ें हैं लीगल एडवाइस जो है आपने दिया, और हमारे सभी श्रोतागणों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले बार फिर कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे, तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ। जी हाँ नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, हे मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं।